Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler yine Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine döneminden bazı parçaları şans bozu inşallah. Bir insan İslam tarihini bilmese İslam'ı da bilemezler. Yani her şeyin bir kökeni vardır, dayan nokta vardır. Bilhassa Peygamber yaşadığı dönem mühimdir. Medine Münevver'de elhamdülillah hicretten sonra artık İslam devleti oluştu elhamdülillah. Mescit yapıldı. Ezan-ı Muhammed'e okunuyordu mescitte. Namaz kılınıyordu mescitte, 5 vakit namaz. Tabi sohbetler yapılıyor. Medine bulunan Müslümanlar yani sahabeler onunla her açıdan yetişiyorlardı. Onlara tabi anlayamayız muhteremler. Yani bir peygamberin arkasına namaz kılmak. Sonra o peygamberin devamlı sohbetine bulunmak. Medine'de o sahabeler öyle oldu ki sahabeler onların her şeyi İslam oldu, her şeyi. İki sahabe bir yere geldi mi başka bir şeye konuşmasını bilmiyorlardı. Rüyaları İslam, konuşmaları İslam, her şey İslam, yaşantı İslam'dı. Tabii düşman da durmuyor ama. Düşmana durmuyor. Bu da Allah'ın hikmetlerindendir. Bu da tabi Müslümanlara bir imtihandır bu da. Böylece kim ki dini İslam'ı din benim dinim diye Tanrı benimserse tabi mutlaka ki İslam için bir şey vermesi gerekiyor. Bu da iki türlü oluyor. Malla, canla. İslam'a çalışmak gerekiyor. İlk savaş, yani meydan muharebesi Bedir'de oldu. Mekke müşrikleri Ebu Cehil'in başkanlığında toplandılar. Aşağı yukarı 1000 kişilik bir kuvvet. Fakat o güne kadar savaş silahları üstün sayılıyor. Yani kılıçları fazla. Daha keskin kelik kılıçları, kalkanları, zırhla giymişler. Pek çoğu atlı ve develi, yayın yok. O güne kadar da yani savaş bakımından üstün bir donatıma sahipler. Müslümanlara ilk imtihan bu tabi. Din için, Allah için, cihaz için böylece. Bu geliyor. Ve elhamdülillah Medine-i Münevver'den 300 küsur sahabe, 313 rivayeti de daha fazla var. Bunlar çoğu muhacir olmak üzere elhamdülillah sırf İslam için o güne kadar öyle bir şey olmamış Arabistan'da. Olur savaşlar ama genelde kabile savaşları, toprak için savaş, para için savaş, öyleydi savaşlar. Bu savaş İlk defa sırf Allah için, din için olacaktı. Çıktı Müslümanlar, Bedir'e gelindi. Hicretin 2. yılında. Ramazan ayıydı. Hava da o gün sıcaktı. Yine Müslümanlar sahabeler oruçluydular. Peygamber'den hatta bozabilirsin dediği halde şu orucunu bozmalar yine. Bu şekilde Bedir'e gelindi. Ramazan'ın 17. günü iki ordu şimdi karşı karşıya saf tuttular. Fakat dünya tarihinde o güne kadar öyle bir savaş görülmemiş. Neden? Baba oğul karşı karşıya. Hazreti Bekir mesela örnek vereyim birkaç tane. Hazreti Bekir. Bir oğlu Abdullah yanında. Diğer oğlu Abdurrahman karşıda, müşrik tarafında. İmana uygun daha gelmemiş o zaman daha böylece. Hastalığı burada, Ukay karşısında, kardeşi karşısında. Yani bu şekilde muhteremler, birçok böyle baba, oğul, kardeş, amcaoğulları karşı karşıyalar bu şekilde. Böyle bir savaş. Şimdi tabi savaş başlamadan önce, sonra Müslümanların hem sayısı az, yani üçte biri kafirlerin, hem de Müslümanlarda yalnız üç tane at var. 70 deve var. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'den Bedir'e giderken bir deve üç kişiye nöbet işte biniyorlar peygamberin bakın. Peygamberimizin özel devesi yok peygamberimizin. Bir merhale yani belli bir yere kadar peygamberimiz deveye biniyor. Sonra peygamber aşağı iniyor, hastalığı biniyordu. O merhale gidiyordu, biniyordu. Hadi Zeyd, o biniyordu bak muhteremler. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakınız, haşa ben peygamberim diye özel devesi yok. Hatta hastalığı çok genç Hazreti Ali'ye, çok genç. Hatta rica etti. Ne olur ya Resulallah, ben genç yüreğim. Hayır peygamber, hayır peygamber. Adalet budur böyle şey. Hadi Zeyd ise peygamberimizin azatlı kölesi peygamberin bakınız. O da yalvardı ya Resulallah ne olur ben yüreğim. Hayır de peygamber buyurdu. Allah katında hep eşitiz. Allah bana peygamberlik verdi. Peygamberliğin gerekleri başka ama bu adalet başka buyurdu peygamberimiz. İki taraf şimdi saf tutuldu orada. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri secdeye kapandı muhtemelen bakınız. Demek ki mutlaka gene duada gerekiyor. Peygamberimiz secdeye kapandı. Peygamberimiz en çok şöyle secde dua Allah-u Teala'ya. Ya hayyu ya kayyumu diye. Buna böyle. Birçok alime göre bu ismi azam mı bakınız. Peygamber bunu orada okudu orada böyle. Secde peygamberimiz ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum diye Allah peygamber çok dua etti. Ya Rabbi sen bize yardım et ya Rabbi. Çünkü henüz daha evet Müslümanlar Medine'ye toplandılar. Bir devlet oluştu ama henüz daha tam oturmamış tabii daha yerine tabii İslam daha yeni din tabii Medine-i Münevvere'de. Peygamber ayak attı Aleyhisselam Hazretleri, peygamberimizde bir gülümseme oldu. Hazreti Bekir de peygamberin başlığında, ya Resulallah, gülümsedin. Evet, ya Bekir, Cebrail Aleyhisselam geldi, Allah bize yardım edecek, melekleri gönderecek, falan buyurdu. Savaş başlamadan önce, Hazreti Ömer'in bir kölesi vardı. Bu safların en gerisinde, yere uzanmış bir su birikintisinden su içmeye çalışıyor. Orada su içerken bir ok geldi düşman tarafından boynundan vuruldu, ilk şehit oldu. Fakat onun şehit olması saftan Müslümanlara Allah'a tevekkül konusunda onlara bir ders verdi. Baklar ki kaderden kaçılmıyor. İnsan düşmanın karşısında olsa, safın en önde de olsa, en geride olsa kader yine kaderdir. Hazreti Ömer'in kölesi hem safların en arkasında hem yere uzanmış su içiyordu. Öyle ki şehit oldu. Orada tabi savaş başladı muhteremler. O konuya fazla girmeyeceğim başka konu olduğu için oradan. Elhamdülillah Allah-u Teala yardım etti Müslümanlara, melekler geldiler. Melekler savaşır mı savaşta? Melekler savaşır mı düşmanla? Meleklerin tabi çok çeşitleri var. Bunların biri de yardım melekleri deniyor bunlara. Onların görevi o. Melekler haşa kılıç kullanmazlar muhteremler. Melekler top tüfek kullanmazlar. Peki niye geliyor bunlar? Melekler Bedir'e geldikleri zaman o savaşa at üzerinde geldiler. At üzerinde yerle gök arasında ama. Çok iri, çok heybetli, ellerinde muazzam büyük kılıçlar ellerinde. Melekler tekbir getirme başladılar ve müşrik onları gördüler müşrikler. Onları görünce melekler ne yapıyor melekler? İnsanların beyindeki merkezleri etkiliyor melekler işte. Müşriklerin beyinleri durdu. İradeleri ellerinden alındı. Ne yaptığını bilemiyorlar. Yani melekler insanların beyni üzerinde, kalbi üzerinde etkili olabiliyorlar. Onların beyinleri durdu. Karıştı beyinleri karıştı. Kalplerine korku geldi. Zaten başına savaş kazanıp kaybedilmiş gibi oldu. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, yere eğildi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, yerden bir avuç ince kum, ipek gibi veya toprak alıp Peygamberimiz aldı yerden. Peygamberimiz o kumu attı onların üzerine doğru. Allah'ın izniyle hepsinin gözüne girdi onda, hepsinin gözüne girdi kum taneleri. Gözüne girince tabii ne olur gözler yandı. Gözleri yaşardı gözleri. Gözlerine su şapur şapur akıyor. Gözleri yanıyor. İşte Allah yardım ederse ediyor Mevlam. Ediyor bu şekilde. Orada elhamdülillah Mekke müşriklerinin en azgınlarından 70 orada öldürüldü, gebertildi diyelim. Ebu Cehil'e başta olmak üzere muhteremler. Hatta bakın Bedir'de savaş başlamadan önce Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri o çevreyi gezdi. Dik yanında bulunanlara Ebu Cehil burada düşüp ölecek. Utbe burada ölecek. Şey burada ölecek. Bak muhteremler. Kaderde hep bunlar takdir olmuş bunlar. Hiçbir şey başvuruş değil bence bakınız. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ismen söyledi. Düşüp öleceği noktayı Peygamber gösterdi. Gösterdi burada. Aynen öyle oldu böyle. Tabii bu da ne oluyor? Sahabelerin imanı daha kuvvetlendiriyor böyle. Bu görün mucizeyle daha kuvvetleniyor. 70 tanesi müşriklerin en azılları orada öldürüldü. Kaçanlara kaçtı. Kaçamayanlar da 70'i esir alındı. Elhamdülillah. Bu şekilde Bedir Savaşı kazanıldı ama bunun anlamı büyüktü İslam yaşamında. Anlamı büyüktü. Medine-i Münevvere'de bir İslam devleti kurulmuştu ama etraftaki kabileler bunu daha tanımıyorlardı ama böyle. Yani bir devlet yapısı yoktu daha kendisinde. Bunu tanımıyorlardı. Ve bütün Arabistan'daki Arap kabilelerine göre Mekke müşrikleri Allah'ın sevdiği kullar. Çünkü Eshab-ı Fil orada helak olunca yani Mekkeliler en üstün insanlar derlerdi. Bu şekilde Mekke'nin orada savaşı kaybetmesi ve elhamdülillah Müslümanların kazanması Müslümanlığın artık devlete dönüşmesine etraftan tanınmasına sebep olmuş oldu böylece. Bir dönüm noktası oldu Bedir Savaşı. Tabi kafir durmuyor. Ertesi yıl, yani Hicri 3. yılda. Şimdi Ebu Cehil yok tabi başkomutan olarak, baş olarak. Onun yerine Ebu Süfyan geçti, Mekke'nin reisi oldu. Ebu Süfyan'ın komutasında bu defa 3000 kişilik bir şirk küfür ordusu Medine'ye doğru yola çıktılar. İntikam almak için geliyorlar. Yani niyetleri başta Peygamberimizi kesinlikle öldürmek, Müslümanların hepsini kılıçtan geçirmek, yani İslam'ın onlara göre güya kökünü kazımak niyetleri o. Tabii kulun niyeti başka, Allah'ın takdiri başka muhteremler. Allah'ın takdiri başka. Uğud'a geldiler bunlar. Uğud'a geldiler. Peygamber Aleyhisselam da Uğud'a gitti. Peygamberimiz de cumartesi günü savaş oldu orada. İşte Uhud'da bir hata işlendi Müslümanlar tarafından. Bir tepe vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, tamam da bakın öyle Peygamberimizin kişiliği, kimliği ki, yani akıl er muhterem bak. O dönemde Peygamberimizin yaptığı harp stratejisine bakın bence. Peygamber arkasını Uhud Dağı'na verdi. Arkadan düşman açıp gelemez zaten. Peygamberimizin ordusunun sağ tarafı da emniyette, Uhud Dağı'nın kenarına eteğinde. Yalnız sol taraftan düşmanın çevirme ihtimali vardı. Orada bir küçük tepe vardı. Hala tepeye tabi duruyor orada. Oraya Peygamberimiz okçuları yerleştirdi. 50 okçuyu. Onlara Peygamberimiz kesin emir verdi. Savaş kazanılsın, kaybedilsin. Benden emir gelmeyince buradan ayrılmayın dedi onlara Peygamberimiz dedi. Savaş başlayınca hele o gün biraz hasta Hamza, Uhud'da böyle aslan kesildi. Demek ki artık ömrünün sonunu tam Allah'ın dinine vererek Allah'a kavuşacak. Aslan kesildi orada. Bir tank gibi böyle. Nereye saldırırsa kılıçla geçiriyor müşrikleri. Müslümanlar Peygamberimizin tabi çevresinde Allah diye cecel savaşa girince birdenbire kısa zamanda müşriklere bozuldular. Kaçma başladılar. Dağıldılar. Bozuldular. Müslümanlar tabi bu da vardı savaş kazanıldı diye önemsemediler. İşte o zaman okçuların çoğu tepi bıraktılar. Onların başındaki komutanları Hazreti Abdullah onlara dedi ki Resul emir gelsin bekleyelim dinlemediler. Yani 7 tanesi kaldı orada. İşte o zaman Halbini denen kişi o zaman müşrik tarafındaydı. Sonra Müslüman oldu elhamdülillah. O attığı birliklerin başındaydı. Arkadan İslam ordusunu çevirdi. Bir anda iş tersine döndü orada böylece. Tersine döndü. Tabi döndü ama Allah'ın son peygamberi o ordu İslam'ın temel taşları onları sahabeler. Onlar tabi aldı yok edilmez tabi onları. Yani müşrik ordusu Uhud'da savaşı kazanabilecek bir duruma gelmişken kalpten bir korku geldi Allah tarafından. Bir korku geldi. Ne yaptığını bilemediler. Hatta o arada kafirin biri yemin etmiş putlarına Mekke-i Mükerreme'de ben mutlaka Muhammed'i öldüreceğimmiş orada. Ant içmiş putlarına. Savaşın en kızgın bir anında hep Peygamber'i gözetliyor. Eline kılıcı hep Peygamber'i gözetliyor. Hazreti Musab vardır. Musab bin Ümeyr. İsmi çok geçti bu muhteremler. Medine Münevvere'ye İslam yayan kişi. Bu Hazreti Musab zırh giydiği zaman aynen Peygamber'e benzermiş. O durumda böylece. Bu kafir, müşrik kafir Hazreti Musab bin Ümeyr'i gördü. Onu Peygamberimiz zannetti. Hazreti Musab da sancaktar. Eline sancak var böyle önde. Bir kılıç vurdu. Hazreti Musab'ın bir eli koptu. Eli koptu, fırladı bir yere. Kan akıyor. Sol eline sancağı aldı. Bir kılıç daha vurdu sol eline Hazreti Musab'ın. Sol kolu koptu. Bu sefer iki şey arasına aldı sancağı. Üçüncü darbede Hazreti Musab orada şehit oldu orada. Uhud'da şehit oldu. O da haşa Peygamberimizi öldürdü zannetti. Ebu Hüseyin'e gitti. Ebu Hüseyin müjde bağırıyor mu? Nasıl bağırıyor? O çınlıyor Uhud Dağı'nda. Ne oldum? Muhammed'i öldürdüm. De. Bu haber birdenbire harp meydana yayıldı. Tabi Peygamberimizin öldüğünü duyan sahabelerde bir hal geldi onlara, gevşedi geldi. Peygamberimiz gitti, artık ne yapalım dünyayı diye bir gevşeme oldu. Sonra elhamdülillah Hazreti Ömer bağırdı. Hayır, Hazreti Ömer burada derken böylece. Yine toparlandı Allah'a şükür elhamdülillah. Ve savaş müşrik tarafında kazanılma noktasındayken Allah da ona bir korku verdi. Allah da ona bir kararsızlık, sebatsızlık verdi. Ne yapayım bilemediler, dönüp gittiler buna bu şekilde böylece. Tabi bunda netice böyle oldu. Okçuların dinlemesi emri bu şekilde oldu böylece. Sonra muhteremler 2 yıl sonra hicretin 5. yılında. Tabii çok önemlisini şey yapıyorum böyle. Yoksa hatta önemli demeye bile dilim var mı muhteremler? Çünkü Peygamberimizin yaşadığı o dönemde her ne olmuşsa hepsi önemli muhteremler. Hepsi. Allah'ın son peygamberi. Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim orada uyguluyor. Peygamberimiz ne yapmışsa, hatta Peygamberimizin su içmesi, yemek yemi, oturması hepsi önemli tabirece. Allah'ın son peygamberi çünkü o. Fakat biz tabi daha biz kalın çizgilerden duruyoruz şu anda inşallah. Özetleyerek. Hicretin 5. yılı geldi şimdi. Zaten Peygamberimizin Medine dönemi 10 sene. 10 sene dönemi bence. Din tamamlanacak tabi orada. Hicretin 5. yılında Medine'deki bazı Yahudi kabileleri oradan sürülmüşlerdi. Hayber'e kaçmışlardı. Bunlar Huye denen başları, Yahudilerin başları Mekke Ebu Süfyan'a gitti. Dedi ki ona, o zaman Medine Münevvere'de bir Yahudi kabilesi var, Bini Kureyze diye. Bir de Hayber, tam Yahudilerin üstü böyle, Hayber. Bilhassa Hayber, kaleden bir şekil, 8 büyük kalesi var Hayber'in. Bir de Hayber, Medine'nin Şam yolu üzerinde. Her zaman oradan Medine'ye Müslümanlara tabi baskı uygulanıyor oradan. Gitti Yahudi'nin başı oradan Ebu Süfyan Mekke'ye mükerremeye. Dedi, ittifak oluşturalım, toplanalım, Medine'ye saldıralım. Muhammed'i, onun bütün sahabelerini hepsini teker teker öldürelim ama tek kişi bırakmayalım dedi ben işte. Ebu Süfyan bunu kabul etti. Bunun üzerine bu Yahudiler heyet halinde diğer büyük kabilelere gittiler. Onları da kandırırlar, anlaştılar. Hepsi birlikte bunda karar verdiler. Artık son bir darbe yapacaklar Medine-i Münevvere'ye. Haş Allah'ın son peygamberini, onun bütün sahabeyi öldürecekler akıllarınca. Yani dinle bir şey kalmayacak onlara göre. Haber peygamber ulaştı Aleyhisselam'a. Ulaştı. Mekke mükerremede ve civarında büyük kabile toplanıyorlar. Çok büyük bir orduyla çıkmış diye. Eğer bir konuda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne vahiy gelmemişse yahut da özür olarak Cebrail Aleyhisselam gelip Peygamberimize bu konuda bilgi vermemişse Peygamber adetiydi Aleyhisselam Hazretleri'nin eshabını toplar, onlarla müşaver yapar, danışma yapar Peygamber yapardı. Yani Peygamber peygamberim diye şöyle böyle yapın. Yok muhterem böyle şey. Yoktu bu şekilde. Eğer o konuda ilahi emir vahiy gelmemişse peygamber toplardı. Yine peygamber topladı sahabelerini. Eshabına bakınız, çok büyük bir ordu geliyor. Medine'ye doğru haber alındı. Buna karşı nasıl bir savaş uygulayalım? Bunlara nasıl yapalım? Tabii savunma savaşı olacak şimdi bu. Nasıl yapalım bunu? İşte şöyle böyle derken Hatice Selman'ı Farisi. Farisi yani Farslı İranlı aslında muhteremler. Onun da özel çok ilginç bir hayat var Selman Farisi'nin. Çok kısa geçeyim inşallah. Öyle içime doldu şu anda. Bu İranlı. O dönemdeki İranlılar, yani o dönem İran'da Sasani devleti vardı. Dünyanın ikinci süper gücü Roma Sasaniler vardı. Onlar ateşperestlerdi. Bu Selman 7 yaşından gelince alıyor bunun babası, tapındığı ateşhaneye, puthaneye götürüyor. Orta bir ateş yanıyor, onların mabetleri, puthaneleri. Bak Selman yavrum diyor, şimdi diyor bu ateşe burada dua edeceğiz, buna secde edeceğiz. Peki baba, neyi ateşe diyor secde ediyorsunuz? 7 yaşında çocuk. Yavrum işte biz yakmasın cehennemde. Peki baba diyor, sen kaç yıldır buna secde ediyorsun, buna dua ediyorsun, buna tapınıyorsun? Tam 40 yıl yavrum diyor. 40 yıldır diyor, hiç afsatmadan diyor, ben buna tapındırırım, ibadetini yaparım. Peki baba diyor, Madem sen buna 40 yıldır tapınıyorsun diyor, bir parmağını sol bir bakı yakacak mı diyor. Yakar tabii. Baba diyor, olur mu böyle şey be diyor. Bak diyor. Sonra 40 yıl tapınıyorsun, daha dünyada seni yakıyor bu diyor. Ahirette bu seni daha çok yakar baba diyor. Ben ona tapınmam diyor. Babası kızıyor tabii. Babası bu evi kapatıyor bir yere. Tapınması için. Bu oradan kaçtı. O zamanlar rahipler vardı. Yani papaz değil de rahipler mağaraya çekilmişler, bir kenara çekilmişler. Hazreti Aleyhisselam'ın dinini böyle müstatır almışlar böyle. Yani İncil'e bağlı değil bunlar böylece. Böyle bir rahipleri buldu. Son bulduğu rahip dedi ki buna, ya Selman dedi, sen burada Şam'da artık kalma, Şam'a kaçma, burada kalma dedi. Sen de Mekke'ye, Medine'ye git dedi. Son peygamberimiz yaklaştı dedi. O da Mekke mükerremine çıkacak, sonra Medine'ye yerleşecek dedi. O tarafa gitsem dedi. Bu da bir kervanla beraber giderken, kervandakiler buna hainlik ettiler, kölemiz diye bunu sattılar. Bir Yahudi bunu satın almış, Medine'ye getirdi. Bu Selman bir yarı güçlü kuvvetiymiş kendisi. Çok becerikli kişiymiş. Bu Yahudi patronu oturmuş hurma ağacının altında, Hazreti Selman da hurma ağacı üzerinde onların budanma işlerini yapıyor, bakıyormuş. Tam o anda biri geliyor, bir Yahudinin biri geliyor. Bu Selman'ın patronu Yahudi'ye bağırıyor daha gelirken. Duydur mu diyor, yeni bir haber. Ne oldu, duymadım. Mekke'den diyor, Muhammed diyor Medine'ye gelmiş, hicret etmiş diyor. Peygamber buraya gelmiş diyor. Hep diyor Medine'ye iman etmişler ona böyle diyor. Hazreti Selman zaten öğrenmiş ismin Muhammed olacağını. Ağacı budarken hemen aşağı indi. Sordu, kimmiş, nerede, nereye gelmiş falan diyeceğim. Şimdi bunun sahibi kızdı buna, kaldı, bir dakika durdu buna, defol buradan, sen buna karışma bu işlere be dedi. Tabi bu gene hatta yere düştü, ağzı bunu kanadı, işini yaptı. Ertesi günü bu gizlice kaçtı. Buna o rahip akıl vermiş. O son peygamber demiş, zekat kabul etmeyecek, hediye kabul edecek. Bir de onun arkasına demiş, bir mühür olacak demiş. Şimdi ertesi günü her gün buna patronu bir avuç hurma veriyormuş yiyecek olarak. Ekmek vermiyormuş. O kadar. O gün buna patronun verdiği hurmayı alıyor bu. Henüz de peygamber Kuba'daydı. Hemen koşa koşa koşa Kuba'ya gidiyor. Peygamber kaldığı eve giriyor. Peygamber dedi ki, ya Muhammed sana de zekat getirdim dedi şimdi. İmtihan diyor. Peygamber aklını tabirince. Sana zekat getirdim. Hurma peygamberin önüne koydum. Peygamber güldü. Ya Selman, biz zekat kabul edemeyiz. Allah bir izin vermiyor. Ver arkadaşa işini diğerlere böylece. Baktı, tam bir alamet tamam. Ertesi gün yine geldi. O gün dedi ki, ya Resulallah, ya Muhammed dedi, sana dedi hediye hurma getirdim. Peygamber peki, koyun mu yiyelim dedi böylece. Selman bunları saymış. Tam 25 hurmaymış böyle. Ona rahip demiş ama, eğer o son peygamber de o hurmadan yerse, Allah ona bereket verir, onun sayısı çoğalır demiş ama böylece. Bu da bir keram, mucize demiş böylece. Selam hurmayı saymış, 25 hurma. Peygamber de, ya Muhammed, sana hediye getirin hurma. Peki, koy önüme. Koydu, peygamber çağırdı, gelin bakalım, yiyin bakalım böyle. Kalabalık, yediler böyle. Çekirdeği bir yere koyuyorlar. Selman bakıyor, hurmadan duruyor daha böylece. Hurma daha duruyor bu şekilde böylece. Şimdi kalan hurmayı peygamberimiz bunları verin başına götürün dedi peygamberimiz. Bu defa Selman oradaki toplanan çekirdekleri aldı hepsini böyle. Aldı onları dışarı çıktı, saydı. 1000 küsur çekirdek. Bunu da görünce bu hak peygamber. Ama bir alamet daha var dedi. Sırttan mühür olacak böylece. Bir gün peygamber sözleri bir şey Medine'ye meşgulken hep arkadan dolaşıyor Selman, o mühürü nasıl görsem diye. Bana dolaşıyor böylece. Peygamber fark etti. Dedi ki, Selman gel bakalım dedi. Gel bakayım dedi. Açtı peygamber sırtını, böyle mühürü şeyim böyle dedi. Hemen tabi orada kendime şey getirdi. Müslüman oldu muhtemelen. Sonra peygamber dedi ki ona, Selman sen de efendinin Yahudi'ye söyle. seni kitabete kestim. Şimdi bir usul vardır o zaman kölelikte, kitabet, mükatebe denir. Bir köle efendisi arz eder. Der, beğender, bir kıymete biç beni. Yani çalışıp ödeyecek, kendini oradan kurtaracak kölelikten. Tabii kabul ederse efendi sahibi. Bu geldi efendisine, dedi ki, ya diye, ne olur efendim, ben de kitabete biçer misin? O da bunda 40 ok ediyorlar. O zamanki ölçü neyse, o kadar altına biçti bunu. Çünkü kıymetli köle olduğu için. Peygamber geldi. Ya Resulallah, 40 okuyu altına biçtire bana. Yani çok büyük, nasıl öderim ben bunu? O anda Peygamber'e hediye bir küçük altın gelmişti. Küçük bir altın. Peygamber aldı, Selman, bunu onlara götür, ver, kendini kurtar. Ama ya Resulallah, bu küçük ama olsun, sen ver. Selman dedi, bir bunu darttırayım bakayım. Darttırdı, küçük bir şey, tam 40 okuya. Ne işte fazla böyle. Geldi onu tabi verdi sahibine, kurtuldu oradan. İşte şimdi Hendek Savaşı da olmuyor. Düşman geliyor, Peygamber topluluğu sahabelerini, hesabım nasıl yapalım? Düşmana karşı nasıl bir savaş strateji uygulayalım? Tabi şöyle böyleyken, dedi ki Hazreti Selman, ya Resulallah dedi, bizim ülkemizde yani İran'da dedi, düşman çok kuvvetli geldiği zaman, bir orada da Hendek kazardık dedi böyle. Hendek kazardık ki at deve geçemez, derin kazardık, topa bere yardık, oradan diyor okla savunmaya savaş yapardık. Peygamber bunu peki buyurdu, beğendim bu stratejisini. Hemen Hendek kazılmasına karar verildi. Nereye kazılacak? Şimdi Medine'nin bir kısmı dağlık, Uhud dağı falan var, bir kısmı da hurmalık, sık ağaçlar, oradan orada giremiyor böyle, gelemiyor, açık mevki var. Ki o belli Medine'de hala duruyorlar tabi. O oraya Peygamberimiz geliyor hesabına beraber. Peygamberimiz eline bir çubuk aldı Peygamberimiz. Çubuk aldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle baştan başa bir çizdi. Sonra ikinci ona paralel olarak onun geniş Peygamberimiz çizdi. Çizdi. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her 40 zira 10 kişi taksim etti. 40 zira. Nedir zira? Baş parmak ucuyla dirsek arasında zira deniyor o zaman, ölçüyor. 40 zira peygamberi böldü. Her 10 kişiye 40 zirayın kazılmasına orada karar verildi. Peygamberimiz ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Bakın, peygamberimiz de aynı muhtemelen. Peygamberimiz böylece, Esselam böyle, peygamberimiz böyle kazıyor. Peygamber toprakları sırtından toprağı geriye getiriyor. Çalışıyorlar. Ama çok acele çalışıyorlar. Çünkü eğer bu Hendek kazılmayan düşman gelirse eve boşa gidecek, bitmesi gerekiyor. Çok hızlı çalışılıyor. Hazreti Selman'ın dahil olduğu grupta, o grupta, o 40 zirhalık bölümde tam iki çizgi arasında ortasından çok iri, sert bir kaya çıktı şimdi. Vuruyorlar kazmaları, balyozları böyle. O kadar hızlı vuruyorlar böyle. Acele ediyorlar. Hiç ama sanki çelik. Bir ufak şey kopmuyor, taş kopmuyor üzerinden, artık ağrısı yoldular. Derler ki, biraz derler, sağa sola alın derler, aynı genişlikte. Selman razı olmadı. Resulullah bunu kendi çizdi eliyle, ona bir danışalım bakalım. Hasan gel peygamberimize, ya Resulallah, durun böyle böyle. O kadar uğraşıyoruz, kaç saattir, bir taş parçası zerre koparamadık kayadan, ne yapalım? Yer değiştirelim mi? Peygamber durun ben geleyim dedi birazdan. Peygamber size geldi, dedi ki Selman'a, ver bak elindeki sen bana şeyini, en büyük ondaymış balyoz. Aldı Peygamberimiz, indi içerisine doğru. Peygamberimiz Bismillahirrahmanirrahim dedi, elini kaldırdı, bir vurdu. Kayanın üçte biri parçalandı ama o anda bir şimşek gibi ateş çıktı böyle, ışık böyle. Şimşek ateş değil, ışık böyle çıktı böyle. Şimşek gibi ama böyle. Etrafı aydınlatan bir parıltı oldu, öyle oldu. Peygamber Aleyhisselam'a şöyle Şam'a doğru peygamber döndü. Allahu Ekber dedi peygamberimiz. Tekbir aldı peygamberimiz. Orada bulunan sahabeler de onlara tekbir aldılar. Allahu Ekber diye. Peygamber tekrar Besmele-i Şerif'i çekti. Yine peygamberimiz o kayaya bir daha vurdu. Kayanın diğer üçte biri, yani üçte ikisi olmuş oluyor şimdi. O da öyle çatıda parçalandı. Yine bir Şimşek gibi böyle ışık çıktı etrafı, aydınlattı etrafını. Peygamberimiz İran'a doğru döndü. Yine Peygamber Allah-u Ekber tekbir aldı. Hep sahabe tekbir aldılar. Peygamberimiz son vurucu darbeyi vurdu. Üçüncüsünde kaya tamamen tuz buz oluyor, parçalandı tamamen kaya. Yine bir ışık çıktı, etrafı sardı. Peygamber bu defa Yemen'e doğru döndü, Yemen'e döndü. Yine Peygamberimiz Allah-u Ekber dedi. Hep tabi sahabeler Allah'a bir tekbir aldılar. Tabi inliyor çevrede. Peygamber tuttu elinden, Peygamber ışık çıktı Aleyhisselam Hazretleri. Tabi sahabeler hep Peygamber'i izliyorlar. Çünkü her işinde mutlaka perdesi bir şey var tabi. Sordu sahabeler, Ya Resulallah, ilk vuruşunda muazzam bir ışık etrafı aydınlattı. Sen Şam'a doğru baktın, tekbir getirdin. Acaba hikmeti ne bunun Ya Resulallah? Peygamber şöyle buyurdu, Eshabım, ilk vuruşunda kaya çatladı, ışık çıktı. Allah Teala bana Şam'ın kızı köşklerini gösterdi. Demek ki o dönemde kırmızı boyalı ne işte öyleymiş Şam'ın köşkü demek ki. Peygamber öyle buyurdu. Allah Teala bana Şam'ın kızı köşklerini gösterdi. Onun Cebrail Aleyhisselam geldi, bana müjde verdi. Ya Resulallah, ümmetin senden sonra buraya hakim olacak. Burası İslam belgesi olacak burası. O zaman Şam, Romalılara ait. Romalılara ait. Ben tabi de sevindim, Allah-u Ekber'e tekbir getirdim. İkinci vuruşumda Allah-u Teala bana Medayin. O zaman Medayin, İran'ın baş yeriydi Medayin. Şimdi Tahran, o zaman Medayin'di. Allah-u Teala bana Medayin'in beyaz köşklerini gösterdi. Yine Cebrail Aleyhisselam bana müjde verdi. Ya Resulallah, ümmetin buraya hakim olacaklar. Hep İslam belisi olacak buraları. Ben tekbir getirdim. Üçüncü vuruşta Rabbim bana Sana, Yemen'in baş yeri, o zaman da yine Sana'ymış Yemen'in baş yeri. Bana Rabbim Sana'nın kapılarını, köşklerini gösterdi. Yine Cebrail Aleyhisselam bana müjde verdi. Ümmetin yakında buraya girecek diye. Ben sevindim, tekbir getirdim Allah'a ver diye. Peygamber bunu böyle sahabeye verince, tabi sahabeler onları coştu, barim yapıyorlar böyle. Elhamdülillah, o gün için yani Roma ile savaşmak, İran, Sasani ile savaşmak akıl hayır işi değil böyle. Onlar dünyanın süper güçleri. Müslümanlar Medine küçük bir kasaba devleti ama. Yani küçük bir kasaba devleti, öyle vilayet falan değil böylece. İlçe gibi bir şey o dönemde. Tabi her zaman münafıklar var. O zaman münafıklar vardı Medine'de. Orada bulunuyorlardı. Peygamberimiz bu müjdeyi verince, yani Roma'nın ülkeleri, İran'ın Sasani ülkeleri, o zaman Yemen devleti böylece, Yemen devleti hep İslamlaşacak deyince, orada bulunan münafıklar başladılar gülüşmeye kendi aralarında. Dediler ki birbirlerine, haşa bakın, haşa, bakın şuna dediler be. Haşa dediler, peygamberim diyor, peygamberim diyor. Bir Mekke müşrikleriyle birkaç tane kavim kabileyle çıkıp savaşmaya korkuyor. Hendek kazıp arkadan saklanıyor dediler. Bir küçük kasaba şeyi kalkmış dediler, Yemen'i alacak devlet. Hele Roma'yla savaşmak, İran'la, Sasani'yle savaşmak. Artık bu çılgınlık bu derler böyle. Haşa peygamberimize artık böyle tamamen sapıkla itham ettiler. Münafıkla görüştüler onlar. Tabi Müslümanlar bunu duyunca üzüldü Müslümanlar bu duruma. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi. Yani sahabeler her an böyle bir mucize yaşadılar, sahabeler yaşadılar. Cebrail Aleyhisselam geldi. Şu ayet-i kerime getirdi Âl-i İmran suresinde. Bismillah. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ Ayete geldi muhteremler. Bu ayeti hep okuyun ondan sonra inşallah muhteremler. İslam'ın izzeti bunda ayet-i kerimede inşallah vereceğim. Hem anlam vermiş, kısa kısa hem okuyun ayeti inşallah. Kul, Habib Muhammed'im söyle, Allah emir verdi. O münafıklara söyle ve bütün Müslümanlara söyle. اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ Tabi bu قُلِ اللّٰهُمَّ geçer de okurken tek okuyorum şimdi. Ey mülklerin maliki olan Allah. Yani anlamı öyle şeyi muhteremler, insan anlam veremiyor Kur'an. Yani emin olun Kur'an mucize. Mucize, okuyan da aciz, anlamını veren de aciz, dinleyen de aciz muhteremler. Allah kelamı için Kur'an-ı Kerim böyle şey. Ey bütün mülklerin maliki, malik. Buna nasıl mana anlam ve Türkçe veririz bunu şimdi? Bir insan efendim filan ev benim evim diyor bak. Mal sahibi, malik yani Türkçemizde. Araba benim, şu benim. Evet sahibi ama onun maliki değil ama. Maliki değil muhteremler. Araba karşı araba yarabı çarpıyor görüyor. Ama eline bir şey gelmiyor bak. Bunun anlamı mülklerin maliki, mülklerin mutasarrufu bak. Tasarruf böyle. Her şey Allah'ın azami kudretin tasarrufunun tedbirinde böylece. Yani bütün zerrat-ı cihan bakın böyle. Bütün zerrat-ı cihan Allah'tan tam kesin tasarrufunda. Onun kabzayı kudretinde. Hücrelerimiz, beynimiz, kalbimiz, atomlar, yıldızlar, arş ferş böyle. Allah'tan tam kesin kabzayı kudretinde. Bu anlama geliyor böylece. Böyle olunca tütü mülke ben teşahı. Ya Rabbi sen mülkü dilediğine verirsin. Tütü mülke ben teşahı. Ya Rabbi sen mülkü dilediğine verirsin. Mülk nedir işte? Beden de o, hayat da o, mal da o, izzet de o, devlet de o, fütuhat da hepsi içinde böyle şeyler. Sen ya Rabbi mülkü dilediğine verirsin. Ve tenzi mülke mimmen teşâ. Ve tenzi mülk, mülkü çekip alırsın. Mimmen teşâ, dilediğine mülkü alırsın, dilediğine verirsin. Mesela dünyada şöyle günümüze göre bakarsa şöyle, önce tabii küçükten başlayalım. Mesela bir kişi, bir zamanlar mülk sahibidir yani. İş sahibidir, parası pulu vardır, bir çevresi vardır, ünü vardır, bir şeyleri vardır. Ama böyle ondan alır onu, başına verir baktığım der. Tabii devlete de bunun gibi işte. Devlete de bunun gibi böyle şey. Allah Teala bir devlete mülk verir, alır, başına verir. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ Sen yarab dilediğini aziz kılar, aziz, izzetli, onurlu, şerefli, kuvvetli kılarsın ya Rabbi. Ve tezillü men teşâ dediğinde zelil kılarsın. Bir diken hayır. Bütün hayırlar senin elinde ya Rabbi. Senin tasarruf kudretinde. İnneke alâ küllü şeyin kadir. Ve sen ya Rabbi her şeye kadir-i mutlaksın. Gücü yeter. Yeter. Ayet-i Kerime'ye geldi. Ayet-i Kerime'ye gelince tabi orada sahabeler vaazım sevindiler. Peki sonra ne oldu şehirde muhteremde? Henüz savaşın sonucu ne oldu tabi? Aşağı yukarı 2 hafta sürdü hendeklerin kazılması. Mevsim kış. Geceleri soğuk oluyor. Bir de Allah-u Teala'nın hikmeti sahabeler imtihanda oldukları için de o senede Medine'de muazzam kıtlık var. Hurma beldesi hurma yok o sene. Vermiş Mevlam onlara imtihan olarak. Açlık var, kıtlık var, yüz başları yok. 15 günde ama aşırı çalıştılar, aşırı böyle. Bir dakika çalıştılar. Ancak ki hendeklerin kazılması bitti de düşman geldi. 10.000 kişi. O güne kadar Arabistan görülmeyen büyük bir ordu. 10.000 kişi ama nasıl geliyorlar? Develerle geliyor muhtemelen. Bir de düşünün bunu bence. 10.000 deve üzerinde insanlar. Altı da var, develi var. Bir de ayrıca yedek develer var böyle. Eşyaları var, silahları var. Bir de kesme için getirilen develeri var. Artı 15.000 deve diyelim en aşağı böyle. Düşünün ki koca koca develer karşıdan geliyor böylece. Düşman geliyor, kara bulutlar gibi böyle toz dumanı katıyorlar. Hendek kazılı bitti, düşmana geliyor Ebu Süfyan başlarında. Onların amaçları da kenar alanda toplanmışlar. Habile, Lata şeye yemin etmişler. Mutlaka Müslüman da tek kişi kalmayı öldürürüz diye böylece. Birdenbire hücuma geçmiş karar vermişler. Hemen geldiler. Ama hendekleri görünce bırak Allah şimdi. Deve geçemiyor, at da atlayamıyor. Müslümanlar beri toprak çekilmiş. Eli ok yatmışlar. Siper'e bekliyor Müslümanlar. Bırak Allah şimdi orada. Döndüler, sağa baktılar, sola baktılar. Hiç görülmedi bir şey. O gün önce kaldı. Derken sonra başladılar ok savaşına. Karşıdan karşı, ok atma, taş atma falan başladı bu şekilde böylece. Müslüman müdafada. Fakat tabii gecede orada kalması gereken Müslümanların yüzbaşta yok Müslümanların bir şey böyle. Yani çoğunun dikişli bir şey yok üzerine böyle. İki tane bez sarılmış da ihram şeklinde altın üstüne ince bir şey. Ne yorganları var evlerine getirsin, ne batı ne kilim var böylece. Toprakta gece soğuk oluyor, muazzam üşüyorlar. Bir de muazzam açlık, kıtlık var böylece. Bir kaşık sıcak çorba yok. Çay yok tabii o dönem zaten yok böylece. Bu şekilde. Şimdi işin imtihanına bakmış. İmtihan bitmemiş daha ama. Medine'de bir Yahudi kabilesi vardı. Üçlü bunlar da ikisi oradan çıkarılmışlardı. Bir kabile kaldı Medine'nin kenarına kalmıştı. Beni Kureyze'de bir kabile vardı. Peygamber bunlara anlaşma yapmıştı Yahudilerle. Anlaşma yapmıştı. Peygamberimiz onlara dokunmayacak. Onlar İslam'a dokunmayacaklar. Ve birbirinin düşmana yardım etmeyecekler. Ama Yahudi milletinin bu doğasına var, anlaşmaya bağlı kalmaz onlar muhtemelenler. Yahudi'nin doğasına bu. Hatta Yahudilerin inancına göre, eğer Yahudi karşıkini aldatmazsa günah giriyor onlara göre bakınız. Günah giriyor muhtemelenler. Bak bir örnek vereyim. Bir gün Hazreti Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in Abdullah Hazretleri, sahabeden, hem de çok fukahasına yani böyle, çok zeki, akıllı sahabelerden. Bir gün Medine dışına bir yere giderken, henüz daha Medine'de Yahudiler varken bir Yahudi'yle karşılaşıyorlar. Tanıyor tabii, birbirini tanıyorlar. Beraber gidiyorlar. Hazreti Abdullah biliyor ki bir Yahudi, Yahudi olmayan birisiyle alışveriş yapsın, arkadaşlık yapsın, yolculuk yapsın, eğer ona bir zarar veremese günah giriyor Yahudilere göre. Yani birinde yolda otobüse bir gidiyorlar. Mutlaka ona bir zarar verecek. Alışveriş yapıyor. Mutlaka bir zarar verecek onu yapacak. Hazreti Abdullah çok dikkat ediyor. Bu Yahudi bakayım bana ne yapacak bakalım böyle. Gayet onu izliyor. Her konuştuğunun sözünü. Gereğinde sözü arasında böyle geveleyerek mahsusta yanlış kelime kullanıyormuşlar böylece. Hatta Peygamberimize Es-Sam aleyke derler Peygamberimize. Selam yani. Es-Sam derlerdi. Yani helak anlamında derlerdi. Artık ayrımlarına geliyor. Tutuyor elinden. Ya diyor, dur bakalım diyor Abdullah. Duruyor. Sen diyor işte benim için günah girdin. Ne olacak senin durumun şimdi? Ya ben günah girmedim. Niye? Girdin diyor. Girmedim. Neye günah girdim? Bak şuradan bırakın yolculuk ettik. Senin bana bir zarar vermen gerekiyordu diyor. Ben Müslümanım diyor. Sen bana bir zarar veremedin diyor. Yok ben yaptım sana verdim zararımı diyor. Ne yaptın? Söylemem. Bırakma elini. Kuvveti de kendisi. Bırakma elini. Bırakmam diyor. İlla bana söyle bakalım. Yok söylemiyor. Hazreti Musa hakkına söyle. Terör hakkına söyle deyince Abdullah diyor. Baktım diyor. Çok amaç uyanıksın diyor. Çok uyanıksın böyle diyor. Düşün taşındım diyor. Ancak sana şunu yapabildim diyor. Ara sıra kadar kaldım, senin gölgün hakarete bastım diyor. Ancak bunu yapabildim böyle diyor. Başka yapamadım böyle diyor. Demek ki Yahudilerin doğasında bu muhtemelen, doğasında bu. Yahudi inancına göre bu şekilde. Onlar dönem hangi dönem olsa olsun anlaşmalara kesinlikle bağlı kalmazlar. Bağlı kalmazlar böylece. Mutlaka bir ihanet yaparlar. Sadık yaparlar böylece. Bu Yahudi kabilesi de anlaşmayı bozdu şimdi peygamberle anlaşmayı tekrar da bozdular anlaşmayı. Baklar ki düşman çok kuvvetli. 10 bin kişi. Silahları bol, okları, kalkanları, zırhları bol, yiyecekleri bol. Müslümanların fazla silah yok Müslümanların, az Müslümanlar. Anlaşımı bozdular. Bu defa hep beraber saldırmaya başladılar. İş tabi çok sıkıya vardı. Bu böyle tam böyle en savaşın kritik anında 5-6 tane müşrik hendi atlayıp karşıya geçtiler. Biri Amr. Bir Ebu Cehil'in İkrime. O sonra Müslüman oldu tabi ama. Bu 6 kişi Hend'den daha bir dar yerinden atlarını geri böyle geri geri atlamışlar. Hend'e geçtiler. Biri Amr. Amr Arabistan tanımen yokmuş böyle şey. Öyle savaşçı. Tek başına 100 kişiye savaşırmış. Öyle bir savaşçıymış. At üzerinde. Şimdi atın şöyle bir döndü. O zaman bir usul vardı savaştan önce mübareze. Yani yekiyek böyle dövüşüyor, savaşıyorlar yekiyek. Bu atın döndü. Atını şahlandırdı. Döndü Müslümanlara. Karşım bir el istiyorum. Çıksın yekiyek bir savaşalım bakalım. Şimdi tabii sahabelerin her biri çıkacak karşısına. Onlar can pazarı değiller. Değiller ama kişinin hangi çıksa biliyor ki Amr'ın karşısından tutunamayacak. Hemen başta hep şehit olacak ama fakat arkadan gelen Müslüman da gidecek. Ve bu bir nevi psikolojik olarak etki yapacak iki ordu arasında. Herkes böyle duruyorlar. Zaten sahabenin her biri uykusuz, aç böyle. Çıplak soğumuşlar, kanları dolmuşlar, hareket haline kalmamış. Bu Amr denen kafir, müşrik Bedir okuyunca hastalı peygamberine geldi. Ya Resulallah, bana izin ver, onun karşısına ben çıkacağım dedi. Peygamber hastalığa baktı, çok genç hastalı, daha tecrübesiz, deneyimsiz. Peygamber şöyle buyurdu, Ali, kuvu Amr'ın, o Amr ama, Amr ama o. Yani belli bir şekilde bence, sen çıkma, yazık olacak sana şu anda. Hastalığı durdu, baktı ki Amr çıkan yok. Atına bir döndü, şahlandı. Daha yüksek perdeden hava atarak başladı, bağırmaya Müslüman hakarda başladı. Yok mu içinden bir er çıkacak karşıma derekten, hastalığı yine peygamberimize, Ya Resulallah, ben buna karşı çıkacağım. O anda hastalığa mali bir hal geldi muhteremden, mali bir hal böylece. Bu maneviyat öyle bir şey ki, maneviyat, bir insan icabında 40 sene çalışır bakımdan. Bir insan 40 sene çalışır böyle. Namaz kılar, zikir eder, şunu yapar da ama nefsin ettiğine başaramaz böyle. Nefsin bir anda yener kendisini böyle şey. Yol alamaz kişi böyle şey. Bazen bilhassa böyle din yolunda böyle. Allah'ın dinine sahiplenmede kişi bir anda öyle hal alabiliyor ki o kadar hal alıyor böyle. O anda hastalığı öyle hal almış. Fena fillahın tam zirvesine ermiş böyle şey. O anda bir Allah'ı biliyor. Bir şey gözü görmüyor böylece. Zaten kul o hale gelince Allah tabi biliyor artık kutsisinde onun gören gözü ben olurum. İçten kulağı ben olurum. Onun eli ben olurum Mevlam buyuruyor böylece. Yani ilahi kudret onda tecelli ediyor böyle. Böyle bir hal vardır. Hazreti Ali böyle bir hale gelmiş şu anda. Bir Allah biliyor böylece. Hiçbir şey gözü görmüyor kainata böylece. İlahi kudret tecelli etmiş böylece. Üçüncü defa Amr tekrimeden okuyunca artık izin istemedi peygamberimizden. Yani o aşağı o fenafille makamıyla fenafil Resulü açtı anda yani ben. Artık peygamberi görmüyor artık gözü ben. Ya Resulallah ben gidiyorum dedi. Peygamber baktı Hazreti Ali'ye, tabi peygamber biliyorum durumunu. Öyle bir halde ki artık tutamaz kendisini böyle. Peygamber tutamaz kendisini böylece. Peygamber şöyle buyurdu, Ali dur, sana zırhımı vereyim, benim zırhımı giy. Hasta kendi zırhını çıkardı, peygamber zırhını giydi. Peygamber ona kendi kılıcını verdi, Zülfikar'ını, meşhur. Ali'ye, al benim kılıcımı, git bakalım. Allah'a emanet ol. Peygamber eli açtı, Rabbim bana Ali'yi bağışla. Ona yardım ederdi, peygamber dua etti. Hasta Ali gitti, ama at üzerinde. İri de kendisi, hasta Ali daha delikanlı. Böyle genç kendisi de, piyade tabii, eline kılıç gitti. Şimdi hasta gider gitmez onu önce İslam'a davet etti. Ya Amr, gel Allah'a iman et. Kelime-i şehadet getir. Bırak şu putperest şirki, bırak küfrü, bırak böyle. Seni de Allah yarattı. Sen Allah'a döneceksin. Bak mülk onun mülkü. Gel İslam'a gel. Amr kızdı ama sen kimsin be? Bana bunu teklif edebilen, yani karşına çıkan kimsin sen bakalım bu şekilde? Sen kimsin? Bana söyle bakalım, kimsin bana sen bakalım? Ben Ali bin Ebi Talib'im. Ebu Talib onun oğlu Ali'yim ben dedi. Öyle mi dedi şimdi? Ebu Talib babam benim dostumdu. Onunla çok yemek yedim ve otururum beraberce. Ben dostumun evladını öldürmek istemem. Sen git de başta gelsene dedi. Eğer sen beni öldürmesen de ben geri gitmek için gelmedim. Allah için geldim. Ben seni öldürmeye geldim buraya. Tabii Allah konuşuyor şimdi bana şey. Madem ölmek istiyorsun olur. O zaman dedi. Hasta dedi ki ona ama bak ben piyadeyim, yayayım. Sen atlasın. İn aşağı öyle bir şey yapalım bakalım. Savaşalım. Peki dedi. Hem attı aşağı kendisini. Atması da kendisini hem hastaya bir kılıç indirdi böyle yukarıdan böyle tepeden böyle. Öyle kılıç kullanmış, kullanmış kendisi böyle. Hasta halde atik davrandı. Tavalların yardımıyla. Kalkan da onu karşıladı. Kalkan. Kalkan o dönemin en büyük müdafaa savunma silahı böyle. Okta kılıçlar çelikten kalın çelik. Hasta onu karşıladı. Amr o kadar kuvvetli bir darbe indirmiş ki hasta ile kalkan ikiye bölündü. Kalın çelik ikiye bölündü ve kıl hastanın başına isabet etti. Ama fazla kesmedi. Hafif derisini falan kes çizdi. Hemen Hazreti Ali kılıcından davrandı. Amr o şimdi darbe yapacak. Hazreti Ali burada bak ne yaptı? Şöyle mahsustan Amr bir arkasına baktı şöyle bir de işe. Şöyle bir arkasına baktı. Sağ arkasında bir şey oluyormuş gibi. Amr da aldandı. Arkada bir şey mi var arkasında? Tam bakay arkasına. Hazreti Ali kafasına vurdu gibi boynuna kılıcını. Kafa bir tarafa, benim tarafa düştü ben işe. O anda Hazreti Ali de tebliğ getirir muhteremler. Hazreti Ali Allahu Ekber deyince orada onun bütün sahabeler tebliğ getirirler böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Tabi binler sahabe orada tam işte tekbirle böyle orada bir hal aldı. Hatta muhteremler hadis-i şerif bu konuda Peygamber buyuruyor, Aleyhisselam buyuruyor. Hazreti Ali o anda öyle bir sevap aldı ki mizanını tartamayacak mahşerine bakın. Mahşerdeki mizan onları tartamayacak öyle sevap aldı Hazreti Ali böylece. Diğerleri bu sefer kaçma başladı diğerleri. Birini Hazreti Zübeyir'i öldürdü böylece. Kaçtı gittiler onlar. Sonuçta muhteremler bir Nuaym diye biri çıktı müşrik tarafında elhamdülillah. Allah'ın işine ilham vermiş. Hidayet mi Rabbim ona böyle. Peygamber gizlice geldi. Dedi ya Resulallah. Allah hidayet elhamdülillah Müslüman oldum dedi. İlk edemek şimdi sizlere. O araya girdi. Derken Yahudi ve müşrik arasını bozdu. Kısa geçen muhteremler. Şimdi sonuca gelelim. Son günü. Fakat Müslümanlar da az kaldı artık orada. Bir kısım Medine'ye gittiler. Yahudiler Medine'ye saldırmasın diye. Çoluklarını koruması için. Bir kısmı hastalandı. Bir de münafıklar dağılıp gittiler böylece. Az Müslüman kaldı ama kalan Müslümanlar da aç, susuz, uykusuz, üşümüşe bitkin bir halde böyle toprağa sarılmışlar, artık kımıldayamıyorlar. Öğle ikindi arası Peygamberimiz namaz kılıyor bakmadan. Peygamberdeki hale bakın Peygamber böylece. O da büyük insan tabii. Peygamberimiz namaz kılıyor Peygamberimiz. Oturduğu yerde ama. Namaz kılıyor. Bir ara Peygamber şöyle başını kaldırıp baktı, gülümsedi Peygamberimiz. Sahabeler baktılar, Peygamber gülümseyince sevindiler. Ya Resulallah, gülümsedin. Evet, estağfurullah. Cebrail aleyhisselam geldi, müjde getirdi. Biraz Allah'ın yardımıyla gelecek. Düşman bozulup gidecek buradan. Peygamber sordu Cebrail'e. Kardeşim Cebrail, peki nasıl gelecek bu yardım olacak? Tabi Allah bir sebep verecek. Şöyle buyurdu. Ya Muhammed, kardeşim Muhammed, Allah'a sallam. Az sonra, yani akşam üzeri, Hendin öbür tarafında bir fırtına çıkacak. Ama eşi görmeyen fırtına çıkacak. Olmazsa millete gelecekler, düşman buradan bozulup kaçacak artık. Buyurdu. Peygamber bunu esnaf müjde verdi evde. Hep seviniyorlar böyle. Allah'a şükrediyorlar böyle, Allah'a zikrediyorlar böyle. Tekbire getiriyorlar. Muazzam sahabede böyle bir sevinç. İki namazı kılındı. Artık sahabeler gayet mütmeyinler tabii. İki namazı akşam üzeri karşıya müşrik ordusu. Onun yiyeceği çok tabii orada. Develeri kesmişler. O kocaman kazanlara ateşin üzerine koymuşlar. Etler kaynıyor böyle. Ekmekleri pişiyor, hurmalar, üzümleri, şarap getirmişler. Soflarını kurmuşlar. Yiyecekler, akşam yiyecekler böyle. Meydanda yiyecekler. İkinden sonra hafif bir rüzgar esmeye başladı. Derken kuvvetlenmeye başladı. Kuvvetlenirken bir de soğuk rüzgar, ses çıkaran rüzgar başladı böyle. Muazzam ses çıkarıyor. Uğultu ile ve soğuk bir rüzgar böyle. Derken öyle fırtınaya dönüştü ki ne kadar çadırlar varsa çadırları kazıkları yerden koptu böyle. O çadırlı havada uçuşuyor balon gibi. Havada uçuşuyor. O muazzam kum fırtınası oldu ki gözlerine girdi. Gözlerine, içlerine, ağzına, burunlarına doldu. O kazanları devrildi. Ateş etrafa saçıldı. Bir de hayvanların gözüne girdi şimdi kum böyle. Hayvanlar bağlı. Hayvanların gözüne kum girince, hayvanın tabi canı yanınca ipini koparan başını sağa sola tekme vurup büyülen hayvanlar böyle. Hava kararma başlayınca buradan daha kuvvetlendi. Ses çıkarıyor kurtuna. Ondan sonra korkunç ses çıkarıyor fırtına böyle. Yerine oynuyor sanki böyle. O şekilde nefsi nefsi oldu. Ondan sonra meleklere geldiler. 1000 tane melek ramları gönderdi, meleklere gönderdi. Melekler tekbire başladılar. Allahu Ekber deyince sanki kıyamet kopuyor gibi oluyor böylece. Müşrikler artık kaçan kaçan Ebu Süfyan'a emir verdi. Kaçan kurtulsun bakalım böyle. Muazzam, bozgun. İyicek orada kaldı, silahlar orada kaldı, hep mallar orada kaldı böylece. Tabii kaçan kaçana. Hendem bir tarafında bir şey yok ama. Müslümanlar Allah'ın vaadini izliyorlar böyle karşıdan böylece. Göz göre göre mucize orada açıkça tahakkuk ediyor, izliyorlar. Sabah oldu muhteremler. Elhamdülillah tabii güneşlik hava, açık bir hava, güzel bir hava. Sabahımız erkenden kılındı o sabah. Artık güneş çıkarken böyle peygamberin eshabın kalkın bakalım. Kalkın şimdi. Gidelim karşıya geçelim bakalım. Kalktı Müslümanlar. Tabi Allah tekbirlerle böyle en büyük bayram yaparak Müslümanlar karşıya geçtiler. Baktı ortada dolaşan muazzam develer, binlerce deve. Ganimet oldu şimdi böylece. O kadar zırhlar, kılıçlar, oklar, şunlar, bunlar, çuval çuval zahireler, üzümler, hurmalar, şunlar, bunlar. Hem orada develer kesildi, kazanlarda korundu muhteremler. Orada bir ziyafet çekildi böylece. Müslümanlar ilk bir doydular böylece. Peygamberimiz ayağa kalktı. Şöyle buyurdu. Eshabım, bu müşriklerin yani kafirlerin Medine'ye artık son hücumları, saldırıları son. Artık bundan sonra kıyamete kadar Medine Münevvere'ye artık kafirler saldıramayacaklar. Bu imtihanı Allah'tan size, imtihanı kazandınız. Allah sizden razı oldu. İmtihan bitti artık. Artık Medine'ye son saldırı artık bu böylece. Peygamber buyurdu böylece. Elhamdülillah hemen ganimetler Medine'ye getirildi. Allah'a şükür elhamdülillah. Medine'de bir bolluk başladı. 5. senesi bu hicretin. 6. yıl hicretin Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 1500 sahabesiyle Mekke'ye ömre gitmeye karar verdi Peygamberimiz Mekke'ye. Sahabelerin imanı biraz zayıf olan o dönemi yeni Müslümanlar, münafıklar buna katılmadılar. Dediler ki haşa bu dediler, şaşırmış dediler. Daha geçen yıllarda korktu, savaşamadı. Şimdi Mekke'ye gidiyor, elinde ayaklarına gidiyor. Dediler. Ama tabii Rabbim korudu muhteremler. Hudeybiye'de Peygamber'in devesi çöktü. Mekke'ye girmeden, Mekke'ye yakın bir yerde, hemen tepenin Berik yakasında Peygamber'in devesi çöktü, kalkmadı. Giderlerken. O kadar oruçlu sahabeler deveyi kaldırmaya, deve kalkmıyor böylece. Devenin başlarına girip Medine'ye çeviriyorlar, deve kalkıp Medine'ye yürüyor böyle. Hemen sahabelerin devenin başlarını yine Mekke'ye döndürüyorlar, deve yine çöküyor böylece. Derler, ya Resulallah, bu senin deven kusva, meşhur peygamber devesi, bu böyle yapmaz ya Resulallah. Bu niye böyle yapıyor? Peygamber güldü, bırak onu. Fili Mekke'ye sokmuyor, Allah-u Teala onu sokmuyor Mekke'ye. Bunda hikmet var bakalım böylece. Bir de baktılar ki, meğerse müşrikler hemen tepe arkasında oraya pusu kurmuşlar, Müslümanlara karşı böylece. Yatıyor böylece. Orada bir anlaşma yapıldı, Müslümanlar müşrik arasında 10 yıllık yapıldı. Saldırmalı şunda buna yapıldı. Peygamber oradan döndü, Hayber'i fethetti muhteremler, Hayber böyle. Ki o Yahudiler fitneydi Medine'ye karşı böylece, fitneydi. Hemen ilk İslam'da fütuhat Hayber oldu muhterem, Hayber oldu böylece. Hatta Hayber'in de çok özellikleri oldu Hayber'in fethinin de. Yahudiler orada duymuşlar Peygamberimizin Hayber'e geleceğini, hep böyle savurma için bir şey yapmışlar, mevzi yapmışlar, bekliyorlarmışlar. Peygamberimizin son geleceği gece, onlara bir gaflet geliyor, uyuşukluk geliyor, uyku bastırıyor, bırak gidiyorlar. Peygamberimiz o gece geldi. Ama bunlar ne yapmışlar? Buyurun, bunların meşhur çoban köpekleri varmış bunlara. Onları etrafa salmışlar, bunlar demişler, bağır, havlar, uyur bizi demişler. Allah Teala onlara köpek uyku verdi, gaflet verdi böyle. Bir köpek havlamadı, bir oruç ötmedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü gece oraya indi muhtemelen. Hayber'e indi Peygamberimiz. Onda hepsi kale içinde. O zaman 8 kale vardı. Hala kalelerin bir kısmı duruyor. Yıkıntı harabe halinde. Hala duruyor Hayber'de muhtemelen. Yani Hayber, o yörenin güzel bir yeri böyle. Akarsuyu var, hurması var, sebze oluyor, meyve oluyor orada. O yörenin en güzel yeri Hayber. Orası hala duruyor, kalelerin harabeleri duruyor. Peygamber şöyle buyurdu. Yarın sabah içinize biri amir, kumandan tayin edeceğim. Onun başkanlığında savaşacaksınız. Öyle kişileriniz üzerinize amir, kumandan olacak ki Allah onu seviyor, peygamber onu seviyor kendisi. O Allah peygamberi seviyor. Şimdi dağılın bakalım. Dağıldılar. Tabi uyumadılar sahabeler. Hep Yasin okudular, Allah'a zikrettiler böyle, tevhid namazını kıldılar sabaha kadar. Sabah namazı kılındı, Peygamber tevessüden bindi, toplanın sahabe, etrafına sahabeler toplandılar. Şimdi bakalım kumandan kim olacak? Ama her biri olmak istiyor. Neden? Allah, Peygamber onu o kişiyi seviyor çünkü böylece. Hazreti Ömer şöyle buyuruyor, ben hiçbir zaman kumandan reis olmak istemedim. Ben isimsiz bir er olmak istedim her zaman. Yalnız o sabah istedim diyor. Hatta Hazreti Ömer'in boyu orta boylu kendisi de, uzun boylu değildi. Resulullah beni görsün diye ayak parmak ucuna kalkmış böylece. Yani Resulullah görsün de Ömer desin diye kendisine uzatmış, şey başını uzatmış. O kadar uzatıp başını böylece. Peygamber baktı, Peygamber baktı. Hasta yok orada. Ali nerede? Ya Resulallah, gözleri çok ağrıyor. Beyni çatlıyor, patlıyor gözü ya Resulallah. Gözünü açamıyor. O çadırda kaldı. Yatıp duruyor bu şekilde. Gelemedi buraya Resulallah. Gidin onu getirin bana. Gitti iki kişi. İlk koluna girdiler. Hastane gözü kapalı ama açamıyor gözünü böylece. Peygamber parmağını tükürden sürdü. İlk gözden sürdü. Bir şey kalmadı tabi böylece. Peygamber diyor ki Ali, bin devene. Allah senin elinle bunu fethedecek. Yürü. Biiznillah. Hiç arkana dönüp bakma. Hiç arkana dönme. Arkana dönüp bakma işte. Has devesine bindi, üç adım gitti, aklına geldi. Acaba savaş aşığı nasıl başlayacak? Birden baskın mı yapacak? Yoksa önce İslam'a davet edecek onlar acaba? Ne yapacak acaba? Yine durdu. Ama Peygamber'in ne verdi talimatını? Arkana dönüp bakma. Hiç arkana dönüp bakmadan. Arkana dönüp Peygamber'imize. Arkana bakmadan bakınız. Peygamber'e bakınız itaat edinler. Arkana dönüp bakmadan, ya Resulallah, nasıl savaşa başlayayım? Hemen baskı yapayım mı? Onları İslam'a davet edeyim mi? Peygamber gülümsedi, ya Ali. Önce onları İslam'a davet et. İslam'a davet et, biraz bekle. Onlara düşmek için bir fırsat zaman tanı. Sonra ikinci defa onlara tek İslam'a davet et, yine biraz bekle. Düşünsün karar versinler. Üçüncü defa tekrar İslam'a davet et, yani İslam'ı anlat, tevhidini anlat. Yine biraz zaman tanı bekle, yine İslam'a gelmezse ondan sonra Allah'a güven, tevekkül et, savaşa gir. Peygamber şöyle buyurdu: ya Ali, şunu da bil ki, eğer Allah Teala senin elin ile, yani senin vasıtan ile bir kafir imana gelirse, bütün dünyadan neyse daha hayırlı. Dünya ve mafi hata hadise geliyor. Yani dünya, dünyada ne varsa dünyada, altını, platini, gümüşünü, artık mücevheri ne varsa bütün dünya bir kişiye verseler, bu kişi bütün dünya küre arzdaki bütün bu değerli şeyleri, kişi alıyor sadaka bile verse, bakınız onu bile verse, ama o kişinin eliyle bir kişi İslam'a gelse Allah katında daha sevap mutlu, daha sevap. Hastaneye gitti muhteremler, bağırdı: ey Yahudiler, ey Hayberliler! Gür sesi vardı hastanede böylece. Uyuyorlarmış. Allah'ın gaflet vermiş böylece. Uyandılar böyle bir an. Aa, bu Ali'nin sesi. Tanıyorlar işlerine var böylece. Ne oldu acaba? Rüya mı? Ne bu acaba böyle? Şaşırdı Hayberliler böyle. Bir kalk baktılar. O İslam orası etrafı sağlam kuşatma altında bunlar bu şekilde. Hasta dedi ki, gelin. Kardeş olalım bakınız. Hep babamız Adem. Annemiz Havva. Hepimizi Allah Teala yarattı. Ona döneceğiz. Allah Teala bakın bu son peygamberi, son kitabı Kur'an geldi. Gelin İslam'a iman edin, getirin kelime-i şehadeti. Bak kardeş olalım. Hep beraber yaşayalım, beraber yaşayalım. Onlar ne yaptılar? Hastalığa küfür ettiler bak. Böyle ağır, galis küfür etti böyle şey. Hakaret ettiler hastalığa. O tabi cevap vermiyor. Peygamber talimatına harfiyen riayet ediyor, uyguluyor bence. Bekledi biraz. Onlar durmadan hastalığı seviyorlar. Yine onlar İslam davet etti. Yine bekledi. Üçünün davetini sayı yine o zamanı tanıdı. Hal bakalım dedi. Allah-u Ekber, biiznillah. Yürüyün bakalım da şeylerine. Yürürler. Tabuna kale içinde. Ok atıyorlar. Kadınlara taş atıyorlar. Kadınlara taş atıyorlar böylece. Savunma savaşında. Öyle bir hal geldi ki hastalığının kalkanı kırıldı orada. Oklardan paramparça oldu artık orada. Kalenin kapısı varmış. Çok kalın, büyük demir kapı varmış. Hastalığı kapıyı kopardığı gibi kale kapısını onu kalkanı kullandı, tek elini aldı. Kaleci mühendisler fethettiler bu şekilde. Sonra savaştan sonra bakın muhteremler, savaştan sonra tabi kapı duruyor yerde şimdi savaştan sonra. Peygamber tabi karşıdan görüyor bunları. Peygamber hastalığı çağırdı. Ali gel bakalım buraya. Sen bu kapıyı nasıl kopardın? Nasıl kopardın? Sonra sen tek elini nasıl bunu aldın, kapı kaldırın bu kulağını kalkan olarak? Bir kaldır görelim bakalım. Hastaneye gitti, kapının bir ucuna, bir ucunu kaldıramıyor. Bilmem kaç batmanmış ağırlığında, o da ölçüsü de var, unuttum şimdi şeyini. Bilmem kaç batman ağırlığında öyle muazzam bir demir kalın kapıymış. Hastane o kadar uğraştı, bir köşesinden kımıldatamadı bile. 10 kişi uğraştılar, ancak zor kımıldatabilir yerinden mi? Kaldıramadılar bile. 10 kişi kaldıramadılar. Peygamberimiz dedi Ali'ye, o zaman şimdi niye kaldıramıyorsun? Ya Rabbi, ya Resulallah, bilemiyorum ben Peygamberimiz. Yine onda hastalığa o hal gelmişti. Onda da ben şükürtelim. Hazreti cemaatimiz. İşte elhamdülillah Hayber'in fethiyle beraber artık bir şey kaldı artık. Mekke'nin fethi kaldı muhteremler. Mekke'nin fethi kaldı. Onun fethiyle elhamdülillah artık İslam Arabistan'da tamamlanmış olacaktı bence. Olacaktı. İnşallah haftaya inşallah muhteremler Mekke-i Mükerreme'nin fethi. Bilhassa Mekke'nin fethi çok önemli bence. Önemli Mekke'nin fethi bence. Ondan sonra elhamdülillah artık İslam bir gelecek. Lillahi Teala Fatiha.